Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Кіркевіч. Самурай. Апавяданні. Задыяк. Кожны раз, калі праходжу побач з кавярняй «Задыяк» у Львове, мяне кідае ў дрыжыкі. Цяпер яе дзверы наглуха зачыненыя ралетам, на ганку не паляць наведнікі, ды не стаіць чорная рэклама-раскладушка з абяцаннямі зніжак для студэнтаў. Кавярня была рэхам 90-х, з кічавым камінам, пустым акварыумам і фрэскамі ў выглядзе знакаў «Задыяка» на сценах ды столі. Калісьці там тусілі бандыты са сваімі шлёндрамі, апошнім часам студэнты політэхнікі. Мяне з тым месцам звязвала толькі адна сустрэча. Гэты беларус з'ехаў ва Ўкраіну нібы з палітычных прычынаў. Я дамовіўся сустрэцца з ім, разлічваў на інтэрв'ю з парай-тройкай фота, чаму з'ехаў, як жывецца, погляд на ўкраінскія справы і далей у такім духу. Такая сабе халтура падчас адпачынку. Лайфаўскі нумар хлопца мне падказалі знаёмыя з нацыянал-анархістаў, да якіх той хлопец, Богдан Навіцкі, прыбіўся пасля ад'езду з Беларусі. Сустрэцца я прапанаваў у панараме, кавярні на апошнім паверсе гатэля «Днестр». Богдан, ці Бодзя, як тут кажуць, пасля паўзы пагадзіўся на сустрэчу, але прапанаваў іншую кропку – кавярню «Задыяк», зусім побач, 50 метраў ад гатэля. Амерыкана – найкруцейшая кава, асабліва, калі ты журналіст. Яе можна замаўляць, не зазіраючы ў меню. Блакнот, асадка, дыктафон, усё гатова. На Богдана я чакаю за сталом у самым куце. З паўпадвальнага памяшкання кавярні, праз вокны, бачныя ногі мінакоў, падкатаныя джынсы, берцы, красоўкі, наведнікаў няма. Богдан спазніўся хвілін на 10, патлумачыўшы заторамі на Гарадоцкай. Узяў эспрэса і шклянку вады. На выгляд хлопцу гадоў 30, светлыя валасы, выцягнуты твар з прамым носам, выразныя шэрыя вочы. Богдан папрасіў папяльнічку і закурыў. Тут, аказваецца, можна паліць, я не ведаў, мо таму сустрэчы і перанесеныя сюды. Што вас цікавіць? Па-першае, чым ты займаўся ў Беларусі, ці затрымлівалі, чаму з'ехаў? Калі хочаш, прыдумай сабе нейкае псеўда для артыкула, як лічыш, што, напрыклад, у родных будуць праблемы. Насуперак канонам журналістыкі я наваліў адразу купу пытанняў. Нічога, пасля падрадагую і разаб'ю на асобныя тэмы. Мой суразмоўца запаліў цыгарэту і пачаў дзелавіта і энергічна. Я тады вучыўся на гістваку ў горадні, кафедра гісторыі славянскіх народаў. Пачынаючы з 4-га курса, я выконываў пэўныя просьбы сваіх сяброў, працаваў у студэнцкім асяроддзі. Я аўтаматычна глянуў на дыктафон, дзе высвечваліся лічбы ды ламаны графік гуказапісу. Запіс ішоў. Богдан, злавіўшы мой позірк, пасміхнуўся і працягваў. Я задаваў выкладчыкам нязручныя палітычныя пытанні на парах, цікавіўся, ці гатовыя студэнты да акцыі ў пратэсту ў выпадку падвышэння аплаты, прамацваў, як ставяцца да пазіцыйных палітыкаў, акурат выбары былі на носе. Сярод іншага, я спрабаваў трапіць розныя кампаніі, шукаў інтэлектуалаў. Богдан зноў зацягнуўся і паглядзеў мне ў вочы. «Ведаеш, ты хіба не пра гэта хацеў пагутарыць, але я хачу нешта распавесці, наўрад ці на тваім сайце гэта паставяць, але тым не менш. Ок, без праблем?» Дык вось, я працаваў з рознымі кампаніямі інтэлектуалаў. Асабіста мне было цікава з тымі, хто чытаў Хайдегера і Генона, на худы канец Дугіна. Майго сябра, на жаль, цікавілі панылыя адэпты Сахановіча і Ластоўскага. Я, зрэшты, заўжды стараюся рабіць тое, што цікава мне. Ты ж таксама задаеш тыя пытанні, якія цябе цікавяць, каб атрымалася добрае інтэрв'ю. Інакш выйдзе прапаганда, штампы, як найчасцей бывае на вашых сайтах. Цікава, што ён добра размаўляў па-беларуску, як для анархіста ці нацыянал-анархіста, якім я яго папярэдне лічыў. Карацей, аднойчы мяне запрасілі ў дзіўнае месца. Кватэра ў старой камяніцы, акурат на колішнім гарадскім вале, адзін з самых высокіх пунктаў горада. Першы паверх, ведаеш, каваныя парэнчы, шахаўніца з белай чырвонай пліткі ў пад'ездзе. Кватэра належала нейкай старой, з яе здаваўся толькі адзін пакой, які нагадваў калідор, вельмі выцягнуты. Старую кватэру, мабыць, некалі парэзалі, так атрымалася гэтая кішка. Ад увахода да акна. Сцены былі застаўленыя кнігамі, там былі сотні, тысяч кніг. Самаробныя паліцыі прагіналіся пад імі, недзе кніжкі стаялі адна на адной, утвараючы вежы да столі. Верхняга святла не ўключалі, гарэла заўжды толькі лямпа на пісьмовым стале пад акном. Стол быў увесь завалены нейкімі паперамі, здымкамі, кавалкамі крэменю ці акамянеласцямі. У гэтай келлі ці бібліятэцы, не ведаю як назваць, збіраліся 3-4 чалавекі, адзін з якіх і запрасіў мяне. Галоўная тэма іх размоваў – улада, якая мае прыйсці. Не, там не ішлося пра апазіцыйных палітыкаў, якія ў мяне заўжды выклікалі ўсмешку. Антыпатыі да дзейнага прэзідэнта таксама не выказвалі. Тое, што мелася прыйсці, на іх думку, павінна было змяніць усё жыццё ва ўсходняй Еўропе. Палітыку, эканоміку, сацыяльную сферу. Новы лад, новы парадак, сацыял-алігархія. Гэта, дарэчы, іх тэрмін, нідзе больш не сустракаў. Мадэратарам размоваў быў чалавек без узросту, ну, можа, гадоў 40. Чорны такі, смуглявы, нос кірпаты, у яго была праблема з нагамі, цяжка хадзіў ці то кульгаў, можа, таму сядзеў заўжды ў цемры, пад кніжнымі вежамі, а новазапрошаны госць каля лямпы, за сталом. Гэты чалавек – Нестер, так яго называлі, быў такім сабе гуру. Ён ведаў усё, верыш? Каралеўскія дынасты, даты ўсіх перамогаў Фрыдрыха Прускага, падвіды бунчукоў ды барабанаў турэцкім войску. Гэта ўражвала. Размова ішла зусім не паводле плану, таму патрэбная была нейкая мадэрацыя з майго боку. Дык а што такое сацыял-алігархія? А, ну так, гэта лад, згодна з якім большасць нашых суграмадзянаў мае быць знішчана, ператворана ў рабоў ці памочнікаў гета. Улада належыць невялікай колькасці ідэйных, моцных і салідарных індывідаў, алігархаў. Яны кіруюць супольнасцю, знаходзяцца на вяршыні піраміды, гэтыя мудрыя аскеты ў чорных фрэнчах, якім нічога не трэба ад жыцця, акрамя улады, падтрымкі і распаўсюду сваёй сістэмы. Іх свет – сістэма, уся рэшта – антысістэма, якая мае быць вынішчана і перароблена на іншы лад. Ну, што тут арыгінальнага? Таталітарная мадэль на манер Оруэла, я крыху расслабіўся, нават глытнуў астылай кавы. Не зусім. Гэта квінтэсэнцыя, стрыжень. Тое, што і супольнага ў камунізме з нацызмам, у антыутопіях 20-га стагоддзя. Дарэчы, пра Оруэла. Ён быў часткай вялікая трыяды. Чаго? Вялікая трыяда – гэта Оруэл, Замяцін і Хакслі, аўтары, якія стварылі найцікавейшыя антыутопіі ў мастацкай форме. Калі дадаць Стругацкіх і Лондана, «Жалезная пята», атрымаецца «Пяцікніжжа». Пяць кніг, якія чытаў кожны ўдзельнік гэтых дыскусіяў. Хоць ніякай дыскусіі там не было, было толькі меркаванне гэтага Нестера. Угу. Я паглядзеў у акно, за якім прайшоў нехта ў бундэсе ды амерыканскіх берцах, хіба атошнік. Узгадка пісьменнікаў-фантастаў мяне троху дабіла. Ты не ўяўляеш, наколькі ў гэтай канцэпцыі ўсё было распрацавана. Людзі падзяляюцца на некалькі катэгорыяў – вышэйшыя, сярэднія і зброд. Зброд мае шмат падтыпаў, напрыклад, прадажнікі, кар'ерысты, айцішнікі, паспяховыя людзі, пазбаўленыя ідэі. Ёсць атавісты, людзі з традыцыйнай свядомасцю, сям'я, дом, машына, атавізмы мінулага. Вышэйшыя інтэлектуалы, вышэйшыя ідэйныя інтэлектуалы, якія трымаюцца канцэпцыі сацыял-алігархіі. Гэта была нейкая секта? Ды не, яны ж не пакланяліся нікому. Хутчэй нейкі гурток або таварыства, але са сваёй вычварнай ідэалогіяй. Разумееш, згодна з ёй, Богдан паказаў шыхт белых зубоў, людзі без ідэі нічога не вартыя, іх трэба саджаць у гета. Дарэчы, гета зручна ствараць у мікрараёнах, у шматпавярховіках. І доўга ты туды хадзіў? Я далажыў пра ўсё, мне падзякавалі, але праз два тыдні параілі больш туды не лезці, а займацца ўладальнікамі значыкаў Заня Кляева ды зборшчыкамі подпісаў. І ты не хадзіў больш? Схадзіў яшчэ раз. Багданаў твар пасур'ёзніў. Там ужо не было нікога. Дзверы кватэры адчыніла старая, сказала, што пакой зноў здаецца, прапаноўвала ўзяць па добрай цане, пакуль аб'ява не трапіла ў газеты. Мой знаёмы па гістфаку, які мяне туды запрасіў упершыню, таксама знік. На факультэце я яго больш не бачыў. Ну, цікава, і ўсё? Я ўжо быў гатовы прасіць у чарнявай афіцыянткі рахунак. Амаль. Паўгода таму на СТВ я выпадкова ўбачыў сюжэт, дзе малады хлопец у пінжаку з зачосам на бок даваў інтэрв'ю з нагоды выбараў у Польшчы, распавядаў пра групоўкі, палітычныя колы там, пра еўрапейскія і пра амерыканскія, пра небяспеку рэваншу польскіх правых, пасоўвання мяжы на стан 1939 года, у такім духу. Падпісаны быў як палітолог, цэнтр гіпербарея. Гэта быў ён. Несцер гэты? Не, той з гістфака. Гуревіч прозвішча. Я пагугляў крыху, аказалася, што ён паспеў скончыць акадэмію кіравання пры прэзідэнце, удзельнік еўразійскіх форумаў, аналітык, стваральнік цэнтра гіпербарэ. О, цікава! Я усміхнуўся, але Багдан заставаўся сур'ёзным. Тады я канчаткова прыняў рашэнне з'ехаць. А чаму? Што чаму? Значыць, усе пра ўсё ведалі. Усе гэтыя дзівакі, гарадскія сумасшедшыя, якія абчыталіся навуковай фантастыкі Троцкага ды Шпенглера, яны былі пад кантролем, і іх пачалі даставаць з далёкай шуфляды, дзе яны чакалі свайго часу. Так, я нагугліў яшчэ аднаго, чыё прозвішча было мне вядома. Ёсць інтэрв'ю ў інтэрнэце, ён семінарыст і арганізатар праваслаўных спартовых клубаў для моладзі на Берасцейшчыне. А Нестера нагугліў? Не, я не ведаю нават прозвішча. То бок вы... Ты баішся вяртацца ў Беларусь? Давай не будзем пра страх. Бодзя дастаў яшчэ цыгарэту. Зразумей, як гісторык табе кажу. Перад кожным пераломам і паўстаннем новага таталітарнага рэжыму, недзе ў падваротнях ды закутках бібліятэк, корпуюцца такія дзівацкія кампаніі. І калі іх нешта ці нехта кліча, яны выпаўзаюць з кніжных пячораў, каб расказаць усяму свету, хто вінаваты і як жыць, як у фантаста Лаўкрафта. Кліч Ктулху чытаў? Тысячагоддзямі пад вадой жыла пачвара, якая праз сны заклікала розных людзей да практыкі свайго культу. І гэтым дзівакам сніцца ў іх кніжных мроях панаванне над думкай, аўтарытэт, новы свет з сабой на чале. Я ўдумліва пахітаў галавой па нормах журналісцкай этыкі. З Багданам я сустракаўся яшчэ разы два. Нічога прынцыпова новага ён не сказаў, пагутарылі, пазгадвалі Менск, горадню. У Львове я пачаў бываць рэгулярна, а пасля Багдан знік, нібы расчапіўся на малекулы. Ягоныя ўкраінскія кінты толькі разводзілі рукамі. З часу нашай першай сустрэчы мінуў год, цэнтр гіпербарэя стаў мільгаць па ТВ ледзьве не кожныя выхадныя, пра казацкія летнікі ды сетку сепаратыстаў, якая нібы выбудоўваецца вакол прыходаў праваслаўнай царквы, не пісаў толькі лянівы. Я шмат разоў згадваў Багдана і яго вусцішныя аповеды пра гета ў шмат павярховіках ды алігархаў у чорных фрэнчах. Праглядаючы навіны, я мімаволі шукаю Нестера, такім, якім мне яго апісаў Багдан, кірпаты, смуглы, кульгавы. Калі ў контурах або панараме з'явіцца гэты эксперт, калі яго выкарыстаюць або наадварот, гэта ён выкарыстоўвае. Я гляджу ў акно на заснежаны дзіцячы садок за нямелымі арэлямі, чорнымі венікамі кустоўя, крытымі шыферам пляцоўкамі з сілікатнай цэглы, з наіўнымі кветкамі на сценах. Праз гадзіну зусім сцямнее, і панад усім гэтым нібы змрочнае сонца узыдзе вялікі воз або вялікая мядзведзіца, гіпербарэя, як яе называлі грэкі. Трэба брацца за працу, каб зноў не класціся а трэці ноч. Дакумент на працоўным стале адчынены яшчэ з абеду, але я не ведаю, як яго скончыць. У КГБ РБ по городу Гродно и Гродненской области, докладная записка о мерах по поиску агента «Зодиак». В ходе служебной командировки в город Львов, Украина, мною были предприняты следующие действия для обнаружения агента «Зодиак», который перестал выходить на связь. Первое. Поиск через средства мобильной связи. Второе. Поиск по временному месту жительства. Третье. Опрос знакомых агента «Зодиак» из числа неформальных группировок молодежи. В результате поисков... Снежень 2015-го, студень 2016-го.